Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 maja, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Katastrofa samolotu turystycznego w zachodniej Szwajcarii. Jest kilkanaście ofiar. Za 2,5 godziny polski finał siatkarskiej Ligi Mistrzów w Turynie. Kibice już są gotowi. Na rodzinne czytanie na trawie zaprasza do warszawskiej Królikarni Narodowe Centrum Kultury. Jest kilkanaście ofiar katastrofy samolotu turystycznego w zachodniej Szwajcarii, informują miejscowe media. Maszyna rozbiła się rano na stromym zboczu gór w gęsto zalesionym lesie w pobliżu miejscowości Pont de Martel. Szwajcarski nadawca RTN, powołując się na miejscową policję, informuje, że ratownikom dopiero teraz udało się dotrzeć do wraku. Policja na razie ustala, ile osób było na pokładzie samolotu, ilu jest poszkodowanych i ile ofiar śmiertelnych. Teren jest czasowo zamknięty dla turystów. Wszczęto już śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności tragedii. Tylko godziny dzielą nas od historycznego meczu. W finale siatkarskiej Ligi Mistrzów po raz pierwszy zagrają dwa polskie zespoły. W Turynie zmierzą się mistrzowie Polski, Jastrzębski Węgiel i zwycięzca ubiegłorocznej edycji Champions League, Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Do Włoch udało się wielu fanów obu ekip, ale nie brakowało też neutralnych kibiców. Jesteśmy z Jastrzębia Zdroju. Podróż minęła świetnie. Wraz z drużyną Jastrzębskiego Węgla dotarliśmy tutaj 2 dni temu. No jest świetnie. Liczymy na wygraną. Na wygraną liczymy powrót z pucharem, więc nie może być inaczej. Zawsze wierzymy, że Jastrzębie da radę. Za Polską. Ja się cieszę, że polska drużyna zwycięża dzisiaj. Każda jedna. Przyjechaliśmy spod Warszawy, ale kibicujemy Zaksie. Od dziecka. Od dziecka. Dzisiaj powstaną. Odpuścili sobie plus ligę po to, żeby dzisiaj zwyciężyć. 3-0. Jesteśmy nastawieni bojowo, nie? Deszcz, no trochę nam przeszkadza mimo wszystko. Na hali będzie pewno gorąco i głośno. Mecz Jastrzębskiego Węgla z Zaksą rozpocznie się o 20:30. Program Profilaktyka 40+ będzie przedłużony do 30 czerwca przyszłego roku. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia został już opublikowany. Zmiany mają także uprościć i przyspieszyć proces rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej. Barbara Góra. Program Profilaktyka 40+ realizowany jest od lipca 2021 roku i będzie przedłużony do końca czerwca 2024 roku, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Do tej pory z tego programu skorzystało około 2 milionów Polaków. Przeznaczyliśmy na ten program dość sporo pieniędzy, bo to jest ponad 164 miliony złotych. Nowe rozporządzenie umożliwi ponowne skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby objęte programem pod warunkiem, że od ich udzielenia po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy, poinformował wiceminister. Chcemy, aby te świadczenia były także dla tych osób, które przed 12 miesiącami wykonały takie badanie. Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40+, dzielą się na 3 grupy. Badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. Barbara Góra, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że świadczenia dla emerytów, w tym 14. emerytura, są na stałe. Nie pozwolimy, by ktokolwiek je zabrał, dodał. Podczas wizyty w Skalmierzu szef rządu zapowiedział rozszerzenie programu darmowych leków dla seniorów. 2000 leków dla seniorów 75+. I ten program poszerzymy na nowe roczniki seniorów od 65 roku życia. Premier odwiedził dziś województwo świętokrzyskie, był także w Działoszycach. Narodowe Centrum Kultury zaprasza do wspólnej lektury i na rodzinne warsztaty. Po raz drugi w Parku Rzeźby przed Stołecznym Pałacem Królikarnia odbędzie się czytanie na trawie. W parku można zagrać w bóle i skorzystać z czytelniczej fotobudki. Do strefy aktywności Fundacja Powszechnego Czytania zaprasza na animację Tata też czyta, mówi rzeczniczka prasowa NCK Joanna Bancerowska. Będziemy zachęcać szczególnie do czytania tatusiów, bo chcemy, żeby tatusiowie też czytali. Często ten miły obowiązek spędzania czasu z dziećmi i właśnie czytania dzieciom książek spada na mamy, ale to jest również bardzo ciekawe zajęcie i fajny sposób spędzania czasu z dziećmi dla ojców. Więc zarówno mamy, jak i ojców, jak i całe rodziny zapraszamy właśnie do Królikarni. Czytanie na trawie w warszawskiej Królikarni jeszcze do 22. Wydarzenie odbywa się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia ciepło, prawie wszędzie ponad 20 stopni, tylko nad morzem około 15. Przelotny słaby deszcz może spaść jedynie na południu i wschodzie kraju. Noc będzie pogodna i bez opadów, a na termometrach od 7 do 13 stopni.

Trzeci Polskiego Radia. Take a bullet, stay it, keep it today. If you can't, then it doesn't matter anyway. You will never understand it, cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking on glass. It's so cool, so hip, it's a bite. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, pieces of sweet. But it makes no difference, cause it's not too much. Wybuch pianina. 20 minut po 18:00, Trójka Polskie Radio, gra gitara, 227 trójek, telefon dzwoni. na moje ucho, Patona nie da się porównać z Red Hotami, to raczej z Pearl Jamem należałoby porównywać. To szczerze, to raczej nie, bo Pearl Jam to bardziej można porównać z Nirvaną albo z Soundgarden. W zabawie na Facebooku, z tego co widzę, 35 do 25 na korzyść Faith No More. Było przed momentem epicko, to teraz tak w międzyczasie trochę po polsku. Drzwi otwarte, proszę śmiało do nas tutaj wchodzić na antenę. 2273. Aga też zachęca, bo jak polska muzyka lat 90., to oczywiście Oena. We'll be right back. Radio. Teraz. 227 trójek Red Hot czy Fate No? Prosimy o mor. Matko Boska, no to wiadomo, że chodź. Nie, lizaków nie lubię. To są chłopaki z krwi i kości, tyle lat, no wspaniali. Dwa zespoły, które grają grubo ponad 30 lat, symbole rock, ale nie takie oczywiste. Blood Sugar Sex Magik. Pamiętam, jak kupiłem sobie na kasecie pod Halą Mirowską w Warszawie. Trochę dawno to było, a słuchając namiętnie, bo to była wtedy premiera King for a Day, Full for a Lifetime, dostałem info, że zaczynam pracę w radiu. To teraz państwo, tak od siebie, 227 trójek. A tutaj fragment płyty wydanej w maju, 17 lat temu. Dani California, czyli słuchamy akurat tym razem Peppersów. Papa was a copper and her mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Yeah.

włączona, trójka gra. To słychać, nagranie wybitne na mojej liście wśród 10 najbardziej wartościowych rockowych utworów lat 90. Fate No More, Made Love Crisis z albumu Angel Dust. 21 minut do 19. No tak, gra gitara. Proszę nie podpierać się ścian. Proszę tutaj do nas na ten trójkowy parkiet. 227 trójek. Przecież to i sobota, i pogoda zachęca do aktywności. Ja chciałbym dorzucić swoje 3 grosze odnośnie polskiej muzyki lat 90. Bardzo mi się podobał utwór w wykonaniu Jana Borysewicza, ten obcy, czy jakoś tak, że tam było, że wciąż jestem obcy. Bo tak muzycznie dzisiaj między Red Hot Chili Peppers a Fate No More przypominamy polskie super rockowe dokonania. Do 19 jeszcze ENA 2 razy, a Lady Punk wciąż bardziej obcy, to akurat lata 80. To za tydzień, tymczasem to już słychać. Under the Bridge, a później Fate No More. I started joke. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. Streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever want. Program Trzeci Polskiego Radia. entered the whole world crying. Oh, but I didn't see that the joke was on me. Oh no. Started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. That the joke was on me. Trójka, Polskie Radio, 14 minut do 19 w teledysku. Pięknie pokazane jest, co daje śmiałość, talent i wrażliwość. Panowie, to jest pozycja obowiązkowa. Oryginalnie Bee Gees w Trójce przed momentem Faith No More. I Started a Joke. To tak przy okazji 2-2-7 trójek. Chyba trochę zachwytu. Faith No More zdecydowanie. Ach, no Mike Patton, ja uwielbiam po prostu. Kocham. Świetnie, wiosna przy okazji słuchając trójki. Można sobie trochę powzdychać. Chyba ktoś chce jeszcze coś dodać. Ja chciałbym się dołączyć do tej bitwy, której nie umiem rozstrzygnąć. I naprawdę obydwa mają 10 na 10 u mnie, więc miło się tego słucha. Dobrze, że trójka gra jeszcze taką muzę. No to proszę się rozwijać na dole w temacie. Czas do 20. To teraz trochę po polsku. Wtedy wiesz, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskie Radio, jest ta magiczna moc, koła czasu ENA, no tak, czas, dzisiaj czas chwały polskiej siatkówki, finał Ligi Mistrzów, Trójka jest na miejscu w Turynie, więc emocje macie Państwo gwarantowane na żywo. Zaksa kontra Jastrzębski Węgiel. 5,5 minuty do 19, czyli serwis Trójki już za 5,5 minuty właśnie, a do pełnej jeszcze bardzo przyjemnie w Trójce. Fate No More. Listen to my belly, girl.